Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin, bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 czerwca. Jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ewakuację doradza Izrael Irańczykom mieszkającym w pobliżu reaktorów. Teheran mówi o przekroczeniu czerwonej linii. Młodzi ludzie, których poszukiwano w Tatrach, mieli myśli samobójcze. W góry przyjechali z Lublina. Dodatkowe pociągi pojadą do znanych kurortów. PKP Intercity ma wakacyjną ofertę specjalną. Izrael wydał alert dla Irańczyków, którzy mieszkają w pobliżu reaktorów w Iranie. Zaleca im ewakuację, przekazał w mediach społecznościowych rzecznik izraelskiego wojska. Z kolei irański minister spraw zagranicznych powiedział, że Izrael przekroczył nową czerwoną linię, atakując irańskie obiekty nuklearne w piątek. W nocy doszło do kolejnej wymiany ognia między obu krajami. W irańskim ataku na Izrael zginęło 10 osób, 200 zostało rannych. Z kolei siły obronne Izraela uderzyły w siedzibę irańskiego Ministerstwa Obrony i składy paliw. Ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Maciej Milczanowski uważa, że jest kilka prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeden to taki, że obie strony zadadzą sobie jeszcze kilka ciosów, po czym ogłoszą wielki sukces, mówił w TVP Info. Zresztą Iran już to robi, pokazując filmiki propagandowe, w których już zniszczyli Izrael, więc za chwileczkę może nie być sensu już wystrzeliwania kolejnych rakiet, bo kompromitowałoby to ich własną propagandę. Po czym nastąpi faza takiego może odprężenia, odbudowywania tego potencjału, który mają, no i przystąpią do jakichś tam kolejnych negocjacji, po czym Netanyahu dalej będzie straszył, że Iran znowu jest gotowy już prawie do uzyskania broni nuklearnej, tak w kółko te cykle się będą zazębiać. A zdaniem profesora Milczanowskiego deeskalacja może nastąpić relatywnie szybko. Odnaleziono 3 osoby poszukiwane w Tatrach. Poinformowali o tym policjanci z Zakopanego. Małopolska wojewódzka komenda napisała w mediach społecznościowych, że młodzi ludzie mieli myśli samobójcze. Do Zakopanego przyjechali z Lublina. Wczoraj po południu wyruszyli z centrum Zakopanego w kierunku Doliny Białego i nie było z nimi kontaktu. W poszukiwaniach zaginionych wspierali funkcjonariusze TOPR-owcy. Późnym wieczorem zakończyli pracę strażacy w miejscu zawalonej, niezamieszkałej kamienicy w Częstochowie. Część budynku runęła wczoraj przed południem. Nikomu nic się nie stało. Pod gruzami nie było ludzi. Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, z sąsiedniej kamienicy ewakuowano jedną osobę. Unia Europejska chce przekonać kraje grupy G7 do obniżenia limitów na rosyjską ropę. Okazją jest rozpoczynający się w Kanadzie szczyt z udziałem przywódców 7 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Niewykluczone, że w kuluarach dojdzie do spotkania przewodniczącej Komisji Europejskiej z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Unia Europejska próbuje porozumieć się ze Stanami Zjednoczonymi, by uniknąć wojny handlowej. Za niecały miesiąc upływa termin zawieszonych na 90 dni wysokich amerykańskich ceł na produkty z Europy. Unia naciska też na wywarcie większej presji na Rosję, by zmusić ją do rozmów o zakończeniu wojny. Taką presją byłoby obniżenie limitu cenowego na rosyjską ropę z 60 do 45 dolarów za baryłkę. To jest jeden z elementów przygotowanego przez Komisję projektu 18 pakietu unijnych sankcji. Ale większą siłę oddziaływania będzie miał limit cenowy uzgodniony wspólnie przez Unię i grupę G7. Na razie Stany Zjednoczone są na nie. Dyskusje komplikują rosnące ceny ropy po izraelskich nalotach na Iran. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 500 pociągów, z czego 34 sezonowe. Od dziś na kolei wakacyjny rozkład jazdy. PKP Intercity ma specjalną ofertę. Więcej pociągów pojedzie do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych. Dodatkowe składy pojawią się na trasach na Hel do Kołobrzegu, Ustki, Gdyni i Zakopanego. Do Świnoujścia po raz pierwszy dojedzie pociąg Pendolino. Rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz powiedział, że to nie jedyne nowe połączenie do tego miasta. Będzie to ekonomiczny pociąg IC Merkury i będzie to najszybsze połączenie z Wrocławia nad morze. Spółka chce też wzmocnić trasy wykorzystywane m.in. przez fanów muzyki. Dodatkowe pociągi dojadą na znane festiwale. Zapewnimy więcej połączeń aż na 6 imprez,

życzliwość. Niewidzialni małpa polskieradio.pl to nasz adres mailowy, na który możecie wysyłać wszystkie prośby o wsparcie. Możecie też dzielić się historiami, których byliście świadkami, które usłyszeliście, a które przywracają wiarę w bezinteresowność ludzi. Waszą wiarę w ludzi wzbudził ostatnio przyjaciel naszej audycji, Adam z Bielska-Białej. On i jego bliscy z Fundacji Teraz Ulica zorganizowali tak zwaną partyzantkę ogrodniczą. Ludzie siali nasiona na zaniedbanych terenach publicznych, dzięki czemu w niedalekiej przyszłości dostarczą żywność potrzebującym. Dostałem od was wiele mail w tej sprawie, dlatego postanowiłem wrócić do partyzantów z Bielska-Białej. Ponoć najbardziej obeznany w temacie jest pan Witold, także z Bielska-Białej. Posłuchajcie. Ogrodnictwo partyzanckie ma wiele przejawów, wiele stylów działania. Najbardziej kojarzone jest z tymi bezpośrednimi akcjami, które wiążą się z nasadzeniami drzew, krzewów, a czasem po prostu roślin, które coś upiększają, na przykład kwiatów. Właściwie zawsze ogrodnictwo partyzanckie było w jakiś sposób związane z odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną, więc współcześnie staramy się też rozwijać ten aspekt, który nie tylko bazuje na ochronie najbliższej zieleni, na jej rozbudowywaniu, wspieraniu, ale również na wspieraniu wzajemnym, na inspirowaniu się, na edukowaniu, na podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa, za pomocą czegoś, co pewnie marketingowcy nazwaliby metodami ambientowymi, czyli wykraczającymi poza charakterystyczny, utarty zwyczajem sposób dbania o zieleń. Właściwie wszystkie oddolne akcje obywatelskie są działaniami partyzanckimi, bo samo funkcjonowanie partyzantki jest przecież zawsze i wyłącznie działaniem oddolnym, zawsze działaniem spontanicznym, samorzutnym. Stąd się czasem przyjmuje, że partyzantka to jest coś takiego na łapu-capu. No niekoniecznie, bo partyzantkę planuje atak, planuje uderzenie w obszar, gdzie zieleni brakuje, to zawsze się mocno do tego przygotowuje. Inwentaryzuje swoje siły, inwentaryzuje potrzeby, bada teren, rozpoznaje mapy, sąsiedztwo, skąd może liczyć na wsparcie. Także działanie partyzanckie jest zawsze poparte dobrym przygotowaniem, dobrym rozpoznaniem, a wykonanie tego, co jest do wykonania, to właściwie tylko końcowy etap. Często najbardziej widowiskowy, najbardziej widoczny, no i też trwający, bo samo zasadzenie drzewa trwa chwilę, a drzewo służy potem następne kilkadziesiąt lat. Ogrodnictwo partyzanckie ma kilkadziesiąt lat tradycji, od wydarzeń w roku 1969 na Uniwersytecie w Berkeley, gdy władze i właściciele tamtejszej prywatnej uczelni podjęli decyzję, z którymi się studenci nie chcieli zgodzić, i wybuchły zamieszki. To ogrodnictwo partyzanckie się rozwija, zmienia. W 1973 wynaleziono bombę nasienną, utworzono pierwsze ogrody społeczne. Potem w latach 90. ogrodnictwo partyzanckie trafiło do Europy i też rozwinęło się o pewien nurt taki happeningowo-eventowy. To też pokazuje, że rozwój jest odzwierciedleniem różnych trendów, różnych stylów działania partyzantów ogrodniczych, którzy na początku działali bezpośrednio, podejmując akcje bezpośrednie. Zawsze byli to ludzie zaangażowani w odpowiedzialność społeczną, odpowiedzialność ekologiczną. Współcześnie też, bo partyzantka nie musi być wyłącznie działaniem bezpośrednim, nie musi wyłącznie polegać na sadzeniu drzew, krzewów, kwiatów czy przearanżowaniu terenu. Bywa też działaniem urzędowym, inicjatywnym, polegającym na wystosowaniu pism, petycji, egzekwowaniu od osób, które powinny zajmować się zielenią, tego, do czego zostali powołani. Bo osoby, które zajmują się zielenią, to są osoby, które widzą potrzeby w miejscu, gdzie te potrzeby się objawiają. Znają lepiej swoje podwórko niż urzędnik siedzący na jakimś stanowisku. Często też wiedzą lepiej, czego w danym miejscu brakuje lub co w danym miejscu jest w nieodpowiedni sposób traktowane lub też jest po prostu niedofinansowane. Takie osoby, często nie szczędząc własnych środków, czasu, pieniędzy, sił, podejmują działania, które mają na celu poprawę tego. Bywa, że działania partyzanckie są też po prostu tańsze i prostsze do zrealizowania, co wzbudza w niektórych urzędnikach czy samorządowcach swoistą nieufność, bo skoro dało się zrobić coś, czego potrzebowali mieszkańcy w tak prosty sposób, no to może to być odbierane czasem osobiście jako jakiś przytyczek w nos urzędnika, który nie potrafił sobie z daną sytuacją poradzić przez miesiące, a nawet lata. Partyzantka ogrodnicza jest formą oddolnego organizowania się społeczności, które w trosce o najbliższą zieleń podejmują różne aktywności, ale również jest to forma organizowania się ludzi w celu na przykład obrony tego, co jest zasobem, sprzeciwiania się na przykład nietrafionym decyzjom osób, które odpowiadają za zieleń. W ogóle podejmowanie takiej inicjatywy, która wchodzi w kompetencje osób, które powinny robić to z tytułu swoich obowiązków służbowych lub cywilnych. Oczywiście nie chodzi tu wyłącznie o estetykę, nie chodzi tu wyłącznie o komfort. Jeżeli już, to raczej chodzi o dobrostan i o też odpowiedzialność, o to, żeby zostawić po sobie coś więcej niż tylko śmieci. Bo każde drzewo, które sadzimy, będzie służyło następnym pokoleniom, będzie służyło kilkadziesiąt lat. A jeśli na przykład skupimy się w ogrodnictwie partyzanckim na takim stylu, który jest zorientowany bardziej na uprawę roślin jadalnych, no to też jest to pewien przyczynek do tego, aby zmniejszyć swój ślad ekologiczny, ślad węglowy poprzez wytwarzanie żywności blisko, no, tym samym eliminując to wszystko, co generuje niepotrzebny ślad podczas dostarczania nam jakiejś tam części żywności. W Bielsku Białej dzieje się wiele, nie tylko partyzantka ogrodnicza, nie tylko gotowanie posiłków dla ludzi ubogich, opowiadaliśmy o tym już kiedyś, ale i pogaduszki po polsku dla kobiet z Ukrainy. Pani Irena i pani Jola organizują co wtorek spotkania, podczas których rozmawiają z paniami z Ukrainy po polsku. Uczestniczki dzielą się swoimi radościami i troskami, a to wszystko przy herbacie w atmosferze przyjaźni. Posłuchajcie. Nazywam się Irena Biskup, jestem wiceprezeską Fundacji Teraz Ulica z Brzyska Białej. Na co dzień jestem mamą, filcereczką, od 17 lat filcuję artystycznie, z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, z wykształcenia również jestem masażystką tantryczną po szkole Tantra Soma i generalnie pracuje mi się dobrze z kobietami i taką też rolę mam w fundacji. Idea pogaduszek po polsku zrodziła się jakieś 2 lata temu, zainicjowane były przez Jolantę Biernat, która współprowadzi pogaduszki po polsku i lub ja współprowadzę z nią. Tworzymy to od 2 lat. Zajęcia są w każdy wtorek w naszej fundacji. Teraz mamy około 15 dziewczyn, które przychodzą regularnie. Dziewczyny mają w średnim wieku lat 60, więc same młode istoty. I idea była taka, że tworzymy miejsce dla kobiet, które już skończyły kurs języka polskiego w Bielsku Białej zaraz po przyjeździe i nie mają gdzie ćwiczyć tego języka, nie mają gdzie się dalej go uczyć, bo są na przykład w tej grupie wykluczonej kobiet już na emeryturze lub pracują i fizycznie nie mają czasu po prostu zawiązywać jakieś przyjaźni większych, czy iść w miejsca, gdzie mogą ten język ćwiczyć. Tutaj na zajęciach w takiej atmosferze przyjaznej, właśnie pogaduszek, bez podręczników, ale w takiej luźnej rozmowie, przy kawie, herbacie, czasem jakimś ciastku, czy jakimś wspólnym działaniu, bo też czasem gotujemy sobie, przyrządzamy coś, czy filcujemy, czy robimy różne rzeczy, które tam możemy sobie zaproponować. Uczymy się języka polskiego, ale również zawiłości językowych, różnic kulturowych i wszystkich problemów, z którymi dziewczyny borykają się na co dzień. Idea jakby odniosła sukces i tworzymy te zajęcia od tych 2 lat, natomiast wszyscy w fundacji pracujemy nieodpłatnie, utrzymujemy się z datków darczyńców, z projektów, które prowadzimy, no i tak też jest z pogaduszkami, więc tutaj można nas wesprzeć. Na stronie naszej fundacji są zdjęcia z zajęć, ale też również z wycieczek, bo co jakieś 3 tygodnie zbieramy się ja, Jola i nasze dziewczyny i idzie, jedziemy sobie gdzieś na wycieczkę taką jednodniową, wybieramy miejsca w miarę darmowe albo po bardzo małych kosztach, tak żeby każdą z nich było stać na bilet, chociaż ten autobusowy czy właśnie pociągowy. I na tych wycieczkach sobie zwiedzamy miejsca okoliczne Bielska-Białej, różne też miasta okoliczne, ciekawe miejsca i opowiadamy sobie w tym czasie różne rzeczy. Mamy też przystanek na kawę. Na razie wyciągamy pieniądze z własnych kieszeni. Natomiast założyłyśmy też zbiórkę. Jest na naszej stronie Fundacji Teraz Ulica na Facebooku. Można tam nam też tą kawę postawić, jeśli spodoba się Wam idea takich zajęć, to zapraszamy do tworzenia czegoś podobnego, bo warto to robić i tutaj zawiązuje się bardzo fajne przyjaźnie, klimat jest zawsze wesoły i no, robimy po prostu różne ciekawe rzeczy, których na co dzień pewnie żadna z nich by po prostu nie zrobiła, bo nie miałaby jak. Jeśli kogoś zachęcimy, zainspirujemy, to będzie nam bardzo przyjemnie. Piękne, prawda? Napisała do nas nasza stała słuchaczka, pani Ania Skarczewa, samotna mama dwóch synów, której wysyłaliście kartki urodzinowe. Pani Ania sprząta bloki, żyje bardzo skromnie, a kiedy pojawiają się nieoczekiwane wydatki, na przykład związane z leczeniem niepełnosprawnego syna, jej budżet już się nie spina. Pani Ania napisała tak: ja niestety dalej w problemach. Lekarze, rachunki i leki tak mnie wykończyły, że do pierwszego zostało mi 200 zł. Proszę, trzymajcie za mnie kciuki, bo wodociągi chcą mi odciąć wodę. Jeśli możecie pomóc pani Ani, zaręczam, to uczciwa i bardzo pracowita osoba. Piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Zaglądam jeszcze na stronę partnera naszej audycji, na grupę pomocową Widzialna Ręka. Tam o pomoc prosi pani Marzena spod Płońska. Dzień dobry, jestem osobą niepełnosprawną, utrzymuję się z niewielkiego zasiłku, nie mogę podjąć pracy ze względu na stan zdrowia. Potrzebuję chemii, coś do higieny ciała, proszek do prania, jakąś żywność i karmę dla psów. Jestem z niewielkiej miejscowości koło Płońska. Znacie adres niewidzialni@polskieradio.pl. Wiecie, co robić. Odezwała się do nas także pani Olga Plesińska z Fundacji Habitat for Humanity, fundacji, która we współpracy z samorządami remontuje pustostany i przekazuje je osobom w kryzysie mieszkaniowym. Posłuchajcie. W ciągu ostatnich 5 lat Habitat for Humanity Poland wyremontował ponad 60 pustostanów. Wszystkie stały się domem dla osób, które go potrzebowały. Jednak sami nie jesteśmy w stanie rozwiązać kryzysu mieszkaniowego. To zadanie rządu, które wymaga skoordynowanych działań i długofalowej strategii. Pustostany to istniejący, niewykorzystany zasób mieszkaniowy, który może zostać wyremontowany i przeznaczony na dostępne cenowo mieszkania. Jesteśmy przekonani i przekonane, że właśnie remonty pustostanów powinny być traktowane priorytetowo. To kluczowy krok w stronę poprawy sytuacji tysięcy Polek i Polaków. Pomóż nam zmobilizować rząd do działania. Podpisz petycję dostępną na petycje.habitat.pl. Zachęcam Was, byście podpisywali petycję, a o tym, jak ważną pracę wykonują pracownicy i wolontariusze związani z Fundacją Habitat for Humanity, porozmawiamy z naszą gościnią po krótkiej przerwie. Thank you. Naszą gościnią jest dziś Justyna Lakielska z Fundacji Habitat for Humanity, fundacji, która wspiera osoby niezamożne, osoby, które albo nie mają gdzie mieszkać, albo mieszkają w nieodpowiednich warunkach. Dzień dobry, Justyno. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. O jak licznej grupie ludzi rozmawiamy? Ilu z nas doświadcza kryzysu mieszkaniowego? Ilu z nas żyje w warunkach poniżej akceptowalnych standardów? To jest pierwsze pytanie i pierwsza przeszkoda. To znaczy, jeśli chodzi o polityki mieszkaniowe, ogólną sytuację mieszkaniową, kryzys mieszkaniowy i ilość osób, która dotknięta jest tym kryzysem mieszkaniowym, danych zwykle nie ma. Wiele fundacji, które zajmują się w ogóle politykami mieszkaniowymi, kryzysem mieszkaniowym, prowadzi oczywiście swoje badania, natomiast możemy przyjrzeć się zjawisku kryzysu mieszkaniowego z wielu stron, obejrzeć go po prostu z wielu stron. No i jedną z tych stron jest oczywiście takie ekstremum kryzysu mieszkaniowego, czyli po prostu kryzys bezdomności. I tutaj liczba osób szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast kryzys mieszkaniowy ma wiele twarzy. No właśnie, bo ja tutaj czytam, że w Polsce brakuje aż 2 milionów mieszkań dostępnych cenowo. To znaczy, że wielu z nas nie stać na wynajem mieszkania, prawda? No i tutaj zaczynają się schody, ponieważ faktycznie dane szacunkowe mówią o braku około 2 milionów dostępnych cenowo mieszkań w całej Polsce. Dostępnych cenowo, to znaczy takich, które byłyby adekwatne. Dokładnie, na naszą kieszeń, adekwatne do naszych potrzeb. Z tym związane jest takie inne zjawisko, czyli luka czynszowa. Według różnych danych, które zbierają różne instytucje, również fundacje, organizacje pozarządowe, liczba osób, która znajduje się w takiej luce czynszowej, może sięgać nawet 40%. Co to znaczy? To znaczy, że ci ludzie, którzy znajdują się w tej luce czynszowej, mają problem, po pierwsze, z wynajęciem albo kupnem mieszkania na rynku, na wolnym rynku, a z drugiej strony zarabiają zbyt dużo, aby kwalifikować się na pomoc państwa, to znaczy na takie mieszkania komunalne, społeczne. Więc jeśli, wracając do tego pierwszego pytania, jeśli mówimy o kryzysie mieszkaniowym, ten kryzys ma wiele twarzy, nie tylko w ekstremalnych przypadkach jest po prostu życiem na ulicy, ale ma również takie konsekwencje jak mieszkanie w przeludnionych mieszkaniach, mieszkaniach, na które wydajemy zbyt dużo, mieszkaniach, które są zupełnie niedopasowane do naszych potrzeb, albo na przykład w wypadku seniorów po prostu są za duże i nie stać nas na ich opłacenie. No i wtedy do gry wchodzicie wy. Kim są beneficjenci waszych działań? To ludzie młodzi, starsi, ludzie bezdomni, studenci, a może nie wiem, samotne mamy z dziećmi? Naszymi beneficjentami są szerokie grupy osób. Generalnie są to osoby w kryzysie mieszkaniowym, w potrzebie mieszkaniowej, tak je nazywamy. Są to przede wszystkim osoby niezamożne, które nie mogą sobie pozwolić na utrzymanie swojego lokum albo zapłatę za takie lokum na wolnym rynku, ale też osoby uciekające przed wojną w Ukrainie. Nasza fundacja przez lata pomagała i nadal jeszcze pomaga osobom uchodźczym, które po prostu nie mogły znaleźć na wolnym rynku dachu nad głową. Są to osoby z tak zwaną podwójną dyskryminacją bardzo często. Ciężko im znaleźć to mieszkanie ze względu bardzo często na dyskryminację na rynku prywatnym. I my wtedy wchodzimy i im pomagamy. To jest wspaniałe. Do Ukraińców jeszcze w tej rozmowie wrócimy, bo wiem, że pomaganie im jest takim istotnym filarem waszej działalności. Ale teraz chciałbym porozmawiać o innym wątku. Czytam, że polskie domy i polskie mieszkania należą, ty już o tym wspomniałaś, do najbardziej przeludnionych w Europie. Tymczasem liczba niezamieszkanych przestrzeni jakby ciągle w Polsce wzrasta. W Polsce jest ponad 1 800 000 pustostanów, niezamieszkałych, nieużytkowanych przestrzeni, niszczających przestrzeni, które mogłyby wielu ludziom posłużyć za dom. I tu zaczyna się opowieść o marnotrawieniu albo, bo możemy zupełnie inaczej podejść do tej historii, o mądrym gospodarowaniu. Wy wychodzicie naprzeciw problemowi marnotrawstwa i przywracacie pustostany do życia. Przekazujecie je osobom w potrzebie. Proszę, opowiedz mi o tym procesie. Jak wyszukujecie takie nieruchomości? Kto opłaca remonty? Jak ten proces przekazywania lokali wygląda pod względem prawnym? Zanim może powiem, jak my jako fundacja wkraczamy z tymi działaniami przeciwko marnotrawstwu mieszkań, powiem może naszym słuchaczom, że faktycznie według danych Urzędu, Głównego Urzędu Statystycznego, możemy mieć do czynienia nawet 1,8 miliona pustostanów. Według definicji przyjętej do Narodowego Spisu Powszechnego, który przeprowadził GUS, takie pustostany są to mieszkania niezamieszkałe, tam gdzie nikt nie był zameldowany na pobyt stały albo czasowy, więc jeśli chodzi o taką instytucjonalną, póki co przynajmniej według GUS-u, definicję pustostanu, nie jest to tylko taki pustostan, który mamy może trochę stereotypowo w głowie, to znaczy jakiś walący się budynek albo spadające tynki ze ścian. Są to również mieszkania, które z jakichś powodów po prostu stoją puste. Stoją puste, ale na przykład nadają się do zamieszkania. No z jakichś przyczyn po prostu są trzymane, ale może o tych przyczynach dalej powiemy. No właśnie jestem ciekawy, z jakich przyczyn ludzie pozostawiają mieszkania, no, taką porzucają mieszkania. Najprostszym wyjaśnieniem, patrząc na tę definicję GUS-u, jest między innymi najem krótkoterminowy. Faktycznie wiele danych statystycznych, chociażby kontrola NIK-u w Warszawie przeprowadzona kilka lat temu, pokazuje, że od czasów pandemii ta liczba pustostanów w stolicy wzrasta. Podobny trend widzimy nad morzem, miejscowości nadmorskie. Są to miejscowości, które żyją, kiedy przede wszystkim przyjeżdżają do nich turyści. No a te mieszkania, powiem z angielskiego, są tak zwane underoccupied, czyli niewystarczająco zamieszkałe, niewystarczająco wykorzystane. Ludzie trzymają je po prostu dla zysku. Podczas gdy mogłyby wrócić na rynek mieszkaniowy, na ten wolny rynek i po prostu zostać wynajęte. A jeśli mieszkań takich dostępnych cenowo byłoby wystarczająco dużo, no to po prostu ceny tych już teraz dostępnych również byłyby inne. No dobrze, jak wy jako fundacja natrafiacie na takie mieszkania? No więc właśnie, my jako fundacja działamy kilkutorowo. Po pierwsze, mamy takie praktyczne programy pomocy i tutaj bardzo często i przede wszystkim wchodzimy we współpracę z samorządami. Bo trzeba powiedzieć, że według polskiego prawodawstwa to właśnie samorządy są odpowiedzialne za administrowanie swoim zasobem mieszkaniowym na terenie gminy i są odpowiedzialne, to się tak ładnie nazywa, za zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców swojej gminy. No więc dlatego my jako fundacja współpracujemy przede wszystkim z gminami na tej pierwszej linii frontu, z samorządami, które mają po prostu te mieszkania do swojej dyspozycji. Natomiast staramy się również wciągnąć do takiego, nazwę to projektu pomocowego, również biznes. No i mniej więcej wygląda to tak, że przychodzimy do gminy, pytamy, czy możemy w jakiś sposób pomóc. Oczywiście są to godziny rozmów, ale w tych godzinach rozmów nasz priorytet jest jasny. Chcemy przede wszystkim remontować mieszkania, to znaczy nie budować nowe. Chcemy remontować mieszkania. No i najlepiej, żeby były to mieszkania właśnie będące pustostanami, tak aby te pustostany przywrócić do zasobu mieszkaniowego gminy. Dlaczego to jest takie ważne właśnie, żeby odnawiać to, co już istnieje, a jest zniszczone, a nie budować nowe lokale? To się wpisuje jakoś w waszą filozofię, prawda? Tak. Tak, żyjemy w XXI wieku, w wieku, w którym nie mamy już tak zwanego kredytu węglowego, dotkniętego kryzysem klimatycznym. Dlatego nasza fundacja stara się pamiętać o takich dwóch ważnych sprawach w tym adresowaniu kryzysu mieszkaniowego. Po pierwsze, włączenie społeczne, to znaczy działamy na rzecz grup, które takiej pomocy potrzebują. Potrzebują wsparcia, żeby ruszyć dalej ze swoim życiem. Potrzebują mieszkania, czyli takiej podstawy, która da im bezpieczeństwo, godność, która pozwoli im ruszyć dalej. A drugi taki trzon naszej działalności w tym adresowaniu kryzysu mieszkaniowego to jest kryzys klimatyczny. No i jak popatrzymy sobie na to, ile dwutlenku węgla możemy zaoszczędzić na remontach versus budowanie nowego, liczymy to w 70-80%. To znaczy matematyka tutaj jest jasna. Poza tym miasta się tak nie rozrastają w nieskończoność, prawda? Mniej lasów jest wycinanych. Oczywiście. To jest kolejna kwestia. Dlaczego remontujemy? Po pierwsze ten dwutlenek węgla, po pierwsze te cele klimatyczne. Właśnie to, że nie musimy wykorzystywać na nowo, budować na nowo, skoro jakieś mieszkanie, budynek stoi pusty i może po prostu być domem dla ludzi. Więc tutaj cele klimatyczne, ale w tych celach klimatycznych też patrzymy szerzej. To znaczy, tak jak przed chwilą powiedziałeś, nie musimy wykorzystywać tych pięknych terenów zielonych, nie musimy sprawiać, że te mieszkania, to jest taki termin, rozlewają się, czyli następuje tak zwany urban sprawl. Coraz więcej osób zamieszkuje na przedmieściach, no i no, zamieszkać gdzieś musi, to znaczy postawić ten dom na terenie, który był zielony. Natomiast mamy bardzo często w miastach no, takie poprzemysłowe nieużytki, ziemia, która już nie nadaje się albo będzie bardzo ją ciężko przywrócić do stanu pierwotnego, do takiego naturalnego. Na tych terenach naszym zdaniem, jeśli już konstruować nowe, no to tam. Kolejną sprawą jest to, że nasze społeczeństwo się starzeje. Według statystyk GUS-u w 2050 roku, to znaczy, wiecie, za 25 lat, społeczeństwo, które będzie miało 60 lat albo więcej, 60 i więcej, będzie to nawet 40% społeczeństwa. Społeczeństwo, które potrzebuje takich podstawowych usług zaraz przy swoim domu. Więc stoimy na stanowisku faktycznie, że te mieszkania, te pustostany, które stoją w centrum miasta bardzo często, które są już dobrze skomunikowane, które posiadają całe zaplecze handlowo-usługowe, powinny być remontowane, aby przygotować Polskę na tak zwane srebrne tsunami. To co to jest to srebrne tsunami? To jest starzejące się społeczeństwo. To jest coś, co nieuchronnie nas czeka. Prognozy demograficzne dla Polski są no, niekolorowe, nieróżowe. Spoglądając prawdzie w oczy, tak jak przed chwilą mówiłam, według prognoz GUS-u w 2050 roku będzie nas w wieku 60 i 60 plus około 40% społeczeństwa. Jednocześnie nowych dzieciaków będzie się rodzić za mało, aby postępujące starzenie społeczeństwa w jakiś sposób zatrzymać. I tutaj wchodzi nam kolejna rzecz. Badania, które są prowadzone od lat przez różne instytuty, wskazują dobitnie, że młodzi ludzie uzależniają swoje decyzje od dziecka albo ją przesuwają między innymi na brak stabilności mieszkaniowej. Nasza rozmowa póki co obraca się wokół ogółu, a bardzo chciałbym teraz przejść do szczegółu. Dopiero co odrestaurowaliście XIX-wieczną kamienicę w Bytomiu przy ulicy Piekarskiej. Przeprowadziliście tam generalny remont i tu ze wsparciem przyszli wam wolontariusze. Wolontariusze z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii. Na czym polegał ich wkład w remont? Kamienica w Bytomiu jest takim, zaryzykuję to wyrażenie, takim wzorcowym przykładem tego, jak mogłaby wyglądać współpraca samorządu, biznesu i organizacji pozarządowej, jeśli właśnie chodzi o remont pustostanu. Ten budynek, ta kamienica był no jeszcze kilka lat temu pustostanem. Najpierw w takiej pierwszej fazie tego remontu to samorząd, pokrywając koszty ze środków unijnych, dokonał termomodernizacji tego budynku, wykonał różne takie prace zewnętrzne, natomiast nasza fundacja weszła do środka między innymi z ekipą remontową, taką profesjonalną, ale tak jak zwykle to robimy również z wolontariuszami. No i ci wolontariusze imali się różnego typu prac, to znaczy brali kilofy, zrywali tynki, znaczy skuwali tynki, zrywali podłogi. Takie prace trochę rozbiórkowe. Pod nadzorem specjalisty, tak? Pod nadzorem specjalisty, dokładnie, aby przyspieszyć trochę pracę, ale również, żeby dać możliwość tym ludziom, którzy również chcieli zrobić coś dobrego, bo te mieszkania trafiają właśnie, już zresztą trafiły do osób, które znajdują się w potrzebie mieszkaniowej, a są na liście gminy. Czyli ja i słuchający nas teraz państwo mogliby zostać waszymi wolontariuszami i pomagać w przywracaniu budynkom świetności? Tak, dokładnie. Mamy taki program wolontariacki. Głównie on skupia się na angażowaniu biznesu w takie działania odpowiedzialnego biznesu. Na przykład pracownicy danej firmy przychodzą w jakiejś grupie, no i właśnie wpadają do takiego pustego budynku i pomagają nam no, w takich pracach właśnie porządkowych, rozbiórkowych, ale też bardzo często dołączają do nas już na końcu, to znaczy malują te ściany, skręcają meble, wynoszą jakieś niepotrzebne rzeczy, pomagają w tym, w czym potrafią. No i nie trzeba być tutaj specjalnym specjalistą. A jakimi motywacjami się kierują? Och, to musiałbyś zapytać naszych wolontariuszy, ale bardzo często słyszymy o takim poczuciu sensu, poczuciu spełnienia, poczuciu ochoty zrobienia czegoś dobrego dla innych osób potrzebujących, potrzeby zrobienia czegoś w grupie. Są to osoby, które często siedzą za biurkami przez 8 godzin, a tutaj wpadają na budowę i rozwalają ściany. To jest coś zupełnie innego. Ich energia literalnie przekłada się na dobro. No właśnie, żebyśmy lepiej zrozumieli wasze działania i cel tych działań, przytoczę krótką historię jednej z waszych beneficjentek, pani Katarzyny, mamy dwojga nastoletnich dzieci. Pani Katarzyna z dnia na dzień została bez domu i bez możliwości opieki nad dziećmi. Powiedziała tak: bez domu koncentrujemy się tylko na przetrwaniu. Niestety coś o tym wiem, ponieważ spędziłam kilka miesięcy w ośrodku dla ofiar przemocy. Takie ośrodki są ogromną pomocą, ale są to też miejsca, w których nie decyduje się samemu o sobie. A dom to właśnie takie miejsce, gdzie możemy swobodnie żyć i mieszkać tak jak chcemy, po swojemu. Z jakimi historiami przychodzą do was ludzie ubiegający się o mieszkania? Życiowymi historiami. Są to historie, które mogą się zdarzyć każdemu z nas. Jest to przemoc w rodzinie, przemoc domowa. Jest to historia o złamanym życiu, o utracie pracy, o konieczności opieki nad kimś starszym z rodziny, kimś z niepełnosprawnością. A bardzo często wtedy spotykamy się z sytuacjami, gdzie ktoś musiał zostawić pracę, żeby opiekować się osobą bliską, która była po prostu niesamodzielna, która nie znalazła odpowiedniego wsparcia w systemie państwa. Są to historie osób, które uciekały przed wojną. Bardzo dużo mamy takich historii. Generalnie osoby, które są bardzo sprawcze, a jednocześnie mają zbyt mało sprawczości w sytuacji życiowej, w której się znalazły. Generalnie osoby potrzebujące, dotknięte przez życie. Osoby niezamożne, które nie mogą wyciągnąć kilka tysiaków z kieszeni, aby postawić swoje życie na nogi. Wyobrażam sobie, że to bardzo trudno dokonać wyboru, komu przyznać takie mieszkanie, a komu nie. Sami tych pustostanów wszystkich nie wyremontujecie. Potrzebne są zapewne jakieś systemowe rozwiązania. Jeśli tak, to jakie? Kto powinien nas teraz usłyszeć? Powinien usłyszeć nas przede wszystkim rząd. Chciałabym, żeby polski rząd wiedział, ile bogatej wiedzy i doświadczenia drzemie w polskich samorządach. Polskich samorządach, które bardzo często stają na głowie, aby pomóc ludziom ze swojej gminy. Natomiast mówiąc o konkretach, nasza fundacja oczywiście nie wyremontuje wszystkich pustostanów w Polsce. Nie podejmie działań prewencyjnych na rzecz powiększania się tego zasobu mieszkań, pustostanów w Polsce. Natomiast to, co może być taką wartością dodaną, to są te przykłady porządnych adaptacji, które zakończyły się z sukcesem. Bardzo często te mieszkania, może jeszcze o tym wspomnę, bardzo często te zaadaptowane pustostany trafiają do społecznych agencji najmu. To znaczy do takiego pewnego rozwiązania instytucjonalnego, trochę pomiędzy rynkiem prywatnym, a tym zasobem publicznym, gdzie ludzie, których nie do końca stać na takie ceny rynkowe, mogą się zgłosić po mieszkanie. Więc te pustostany zaczynają żyć swoim życiem, ludzie zaczynają w nich żyć. Wydaliśmy na ten temat jeden podręcznik, jak z sukcesem zaadoptować pustostan. Chciałabym, żeby polski rząd przyjrzał się tym dokumentom, przyjrzał się historiom ludzi, którzy przed chwilą widzieli stojący, pusty, straszący budynek, a pojutrze ten budynek był ich domem. Natomiast oczywiście, no, upraszczam tutaj dużo rzeczy, ponieważ generalnie sytuacja mieszkaniowa i adresowanie tego kryzysu jest bardzo wielowątkowe. Jeśli mówimy o pustostanach, przede wszystkim potrzeba nam takiej zintegrowanej, zrównoważonej polityki mieszkaniowej. Potrzeba nam ustalić na poziomie krajowym definicja takiego pustostanu. Potem trzeba nam je zmapować. Potem trzeba wzmocnić taką zdolność gminy do tego, aby odpowiednia ilość osób, odpowiednia ilość zasobów mogłaby być przeznaczona do adaptacji takich pustostanów. Przede wszystkim też, aby zaadaptować takie pustostany, i wierzę, że pan premier Donald Tusk zdaje sobie z tego sprawę, potrzebne jest stabilne finansowanie. To znaczy samorządy oczywiście mają jakieś środki do swojej dyspozycji, no ale tych środków musi być po pierwsze więcej, no i te samorządy muszą usłyszeć od, powiedzmy, poziomu centralnego, że to właśnie na ten marnowany zasób mieszkaniowy powinien być nałożony priorytet. A co to znaczy, przepraszam, bo zmieniam teraz wątek, co to znaczy, że taka adaptacja pustostanów zwiększa bezpieczeństwo w okolicy, wpływa na poziom bezpieczeństwa? Mówimy tutaj o różnych takich aktywnościach lokalnych, to znaczy taki pustostan, jak sobie stoi sam, jest nieodpowiednio zabezpieczony albo jest odpowiednio zabezpieczony, no to staje się takim centrum zainteresowania lokalnej społeczności, która szuka miejsca do, może do przespania się, może do jakiejś imprezy, może do zrobienia czegoś innego, no już nie będę rozwijać, może tego, co można robić w pustostanach, to po pierwsze. No po drugie, po prostu tynki spadają. Ta konstrukcja no jest jaka jest. Bardzo często są to budynki, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. No i straszą, wyglądają nieelegancko. Mieszkańcy, myślę, że większość mieszkańców jakby miała do dyspozycji, czy tam do wyboru odnowione mieszkanie, odnowioną kamienicę i pustą, straszącą kamienicę, no wybrałaby jednak to pierwsze. Same zalety. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Ile pustostanów już wyremontowaliście? Ilu ludzi dostało dzięki wam miejsce do życia? Jako fundacja wyremontowaliśmy w tym momencie prawie 70 mieszkań, które były pustostanami. To znaczy przywróciliśmy je właśnie do zasobu mieszkaniowego gminy, daliśmy ludziom dom. Wiele z nich trafiło właśnie do społecznych agencji najmu. No naszych beneficjentów pod tym względem możemy liczyć już w dziesiątkach. I to jest właśnie naprawianie rzeczywistości. Dziękuję za to, co robicie. Moją i Państwa gościnią była Justyna Nakielska z Fundacji Habitat for Humanity. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Nasza audycja zbliża się do końca. Słucham i się wzruszam, napisała pani Ela. A to już pani Agnieszka. Piękna, przywracająca wiarę w ludzi audycja. Po to są niewidzialni. Pomagają i przywracają wiarę w ludzi. Ewelina Milik-Danielska, Wojciech Dorosz i Maciek Wasilewski. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnej. Hej, panie z tamburynem, zagraj dla mnie coś. Nie śpię całą noc, donikąd nie wyruszam dziś. Panie z tamburynem, zagraj dla mnie coś. Ding dong, ranek wstaje, ja za tobą pragnąłbym iść. Wieczor władztwo już zdążyło się obrócić w proch. Wymknęło mi się z rąk, tak jakbym stracił wzrok, choć oczy mam otwarte. Znużenie mnie zdumiewa, na stopach piętno mam. W tym mieście jestem sam, pustka martwych bram snów moich jest niewarta. Hej, panie z tamburynem, zagraj dla mnie coś. Nie śpię całą noc, donikąd nie wyruszam dziś. Hej, panie z tamburynem, zagraj dla mnie coś. Ding dong, ranek wstaje, ja za tobą pragnąłbym iść. Twoją wirującą łodzią płyńmy do czarownych wysp. Wyostrza mi się zmysł, nie trzymam w dłoniach nic. Zdrętwiały nogi mi czekają tylko aż się zacznie wędrowanie. Jestem gotów iść gdzie wskażesz i rozwiać się jak dym. W tego karnawału rytm niech mnie otoczy nim. Ty tylko tchnij go na mnie. Hej, panie z tamburynem, zagraj dla mnie coś. Nie śpię całą noc, donikąd nie wyruszam dziś. Hej, panie z tamburynem, zagraj dla mnie coś. Ding dong, ranek wstaje, ja za tobą pragnąłbym iść. Z migotem i chichotem, lotem przez poświatem kniesz. Jak sielankowy wiersz, swobodny uciec chcesz. Jedyne co cię ogranicza to nieboskłon. Jeśli do twych uszu dotrze pewien nieporadny rym,